إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Të ndërruar besimtarë, problematika më e madhe e njerëzimit ndër kohra dhe problemi dhe shqetësimi më i madh i besimtarëve kundrejt njerëzimit është çështja e shirkut. Shirku është gjunafi më i rënd që bëjnë njerëzit ndër kohra dhe është gjunafi më i rënd të cilin e ndëshkon Allahu më rënd se çdo gjë tjetër ditën e gjykimit. Dhe ndëshkon Allahu subhanahu wa ta'ala me përjetësi. Për këtë arsye është domosdoshme që njerëzit ta njohin atë, që të ruhen prej tij, edhe të njohin të kundërtën e tij që është tauhidi, njësimi i pastër kundrejt Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse tauhidi është haku i Allahut madhëruar, dhe ai që nuk e jep të hak Allahut madhëruar, ai nuk e meriton të shpëtojë. Por do jetë i përjetshëm në zjarrin e xhehenemit. Llojet e shirkut janë të shumta. Prandaj dhe është e nevojshme që njeriu të përqendrohet, që të mësojë ato, që të ruaj veten e tij dhe familjen e tij prej tyre. Sidomos kur dihet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thënë që shirku në këtë umet është më i fshehtë se sa hecja e milingonës në errësirën e natës poshtë një shkambizi. Është shumë i fshehtë shirku këtë umet. Hyn në mënyrë shumë të fshehtë pa kuptuar njeriu. Sprovë për Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar me urtësinë e tij ka caktuar që njerëzit do rrotullohen në jetën e tyre rreth mirësisë edhe sprovës. Ata në disa momente të caktuara të jetës tyre kanë mirësi. Edhe në disa momente të tjera ata kanë sprova. Edhe në çdo njërin prej tyre, njeriu ka disa detyra kundër Zotit të tij. Ka detyrë kur ai është në mirësi që ta falënderojë atë, dhe ka detyrë kur ai është në vështirësi që t'i drejtohet vetëm atij. Në momentet e vështira kur njeriu është i smur, kur ka halle, kur ka frikë se mos i bie ndonjë keqe, kujt ja drejtohet lutjen e tij? Kujt i drejtohet me zemrën e tij? Me kë e lidh zemrën ato momente dhe te kush shkon ai? Ai drejtohet Allahu subhanahu wa taala apo i drejtohet diçka i tjetër përveç Allahut të madhëruar? Ktu ndahen njerëzit. Ktu ndahen safet e njerëzve. Shumica e njerëzve janë ata të cilët drejtohen te çdo gjë tjetër përveç Allahut të madhëruar. Dhe nuk u intereson se çfarë gjëja është ajo te ke cilën drejtohen, përveç sa ata duan që të shërohen ose që të arrijnë atë synimin e tyre për të larguar nga vështirësia në cilën janë, pa dashur të dinë fare se çfarë mënyrë po përdorin, edhe pse në të vërtetë mënyra që përdorin ata shumë herë nuk i nxjerrin nga problemet e tyre dhe nuk i shërojnë, por ata pretendojnë dhe shejtani u zbukuron edhe i çon ata në humbje edhe në zjarrin e xhehenemit i bën shokët e tij. Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Fa Allahu madhur thuaj, i thot profetit ti sallallahu alaihi wasallam, thuaj njerëzve dhe mosbesimtarve, atyre që i bin shok Allahut, ç'mendim keni për ata që ju i lutni përveç Allahut? Nëse Allah i madhuruar dëshiron të më bëj mua një të keqe, a mund të më largojnë këto që ju i lutni përveç Allahut të keqe? Edhe nëse dëshiron Allah i madhuruar të më mëshiroj, a ka mundësi këta që ju i lutni përveç Allahut që të më pengojnë mëshirën e Allah i madhuruar? Kul hasbi Allah, thuaj më mjafton mua vetëm Allah i madhuruar. Atilit i mbështeten ata që duan të mbështeten. Kjo e jetë tregon që dëmi dhe dobija është vetëm dorë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kush e kërkon atë në forma të tjera përveç atyre që ka ligjëruar Allahu i madhëruar në librin e tij, dhe atyre që ka ligjëruar profeti i tij sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta që janë transmetuar prej tij, ai person i ka bërë shok Allahut në këtë rast, përderisa ai ka dalë në rrugë Allahu i madhëruar dhe i është drejtuar dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, për të kërkuar për i ti shërim dhe largim sprove dhe halle. Njërzit për largimin e sprove sot përdojnë shumë nyra. Ka për tyre që shkojnë tek magjistarët, ka për tyre që shkojnë tek ato që quen vëndet mira, ka për tyre që shkojnë për disa kisha, si kisha e Laçit dhe tjere tjere më radhë, dhe pretendojnë se për tyre gjenë shërim. Ka për tyre që përdojnë disa ruaza të zirët i varë në për makina, ose përdojnë patkoj, ose përdojnë kukula, i vendosin ato duke menduar se këto i ruajnë në sytë. Të gjitha këto janë shpifje, të gjitha këto janë gjinjeshtra, ato nuk kanë dorë vetën e tyre, e jo më të kenë dorë njerëzit që ti ruajnë ata për syrit, apo për smundjeve, apo ti shërojnë ata. Këto janë të gjitha hilet e shejtanit, i cili ua ka zbukuruar njerëzve. Këto lëgjë është të cilat janë shok vënje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe i kanë bërë njerëzit të largojnë nga adhurimi Allahut dhe të shkojnë tokë. Transmetohet nga Uqbah ibn Amir al-Juhani se profeti sallallahu alaihi wasallam takon disa njerëz, edhe i japin besën ata për të bërë musliman. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ua pranoi besën nëntë vetave ua pranoi besën. Ua mori besën për të bërë musliman dhe për zbatuar urdhat e Allahut dhe dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Kurse njërit nuk ja pranoi besën. I tha, o dërguar i Allahut, ti u dhe besën nënt vetave, njëri nuk ja dhe. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ai ka vendosur në trupin e tij një temime ose në qafën e tij një temime. Edhe ai pastaj kputi atë dhe e hodhi dhe ia dha besën profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kush var një temime, ai ka bërë shirk. Temime në gjuhën arabe quhen ruazat, të cilët i përdornin arabët dikur për t'u vendosur fëmijëve që t'i ruanin nga syri. Edhe këtu te fjala temime përfshihet çdo lloj gjëje, të cilën se ka ligjëruar Allahu dhe dëguar e tij, të cilën e përdorin njerëzit dikur dhe e përdorin sot për t'u nga syri, siç janë kukullat, si që janë patkojt e kuajve, si që janë disa rath ose gjerët të tjerë të cilët i vendosin njërës në për makina, e tjerë tjerët shumë të që ju vetë mund t'i gjinu ose brirë të dashit, të gjitha këto nuk kanë lidhje me fen islame. Ma dje ato, nëse njëriju i përdor, ato e shkatërojnë islamin e njërijut. Njëriju i personi cili i përdor këto, ose shkon në përfallxhor ose magjistar për të kërkuar prej tyre shërim, jo prej Allahu subhanahu wa ta'ala, ai në të vërtetë e ka shembur islamin e tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush var një temime e cila përfshin të gjitha këto ruaza e gjëra të tilla më radh, ai thot ka bërë shirk. I ka bërë shok Allahu subhanahu wa ta'ala. Shirku është shpifja më e rëndë, gjunafi më i rëndë, krimi më i madh. Atë që vetëm Allahu subhanahu wa taala e largon, ata e kërkojnë që ta largojnë ato kukullat, patkojt, hudhrat, brirë të deshëve dhe gjërat e tjera të cilat njeriu me logjikë kupton që ato janë kot dhe nuk kanë asnjë lloj vlere, e nuk ka se si ato ta shërojnë njeriu dhe ta ruajnë atë për çdo të keqje ose për disa të këqijave që përndodhin njerëzit. E çuditshme është me njerëzit se njerëzit i besojnë këto pa pasur fakte fare. Pse? Se u zbukuron shejtani këtë rrugë. Edhe ata e besojnë që këto e ruajnë njëri nga syri pa pasur fakte dhe pa e vërtetuar vetëm me sytë e tyre që këto e ruajnë me të vërtetë njëri nga syri ose nga e keqja. Kurse kur u thuhet atyre, besojë Kur'anin, besojë që Allahu ka treguar në Kur'an që ka botë tjetër, ata thon kush ka qenë ndër dhe është kthyer? Ku janë faktet që ka botë tjetër? Edhe gjithë kjo tregon që ata njerëz që ndjekin dëshirat e tyre. Se po të donin ata e besonin ahiretin të cilin për të cilin ka treguar Allahu faktën për të në Kur'an sa të duash. Sikurse besojnë ato nuskat që i besojnë ata të cilat kanë shirk për brenda, ose sikurse i besojnë ato patkojt edhe brirët e cjapit pa pasur fakte. Por është thjesht dëshira e njeriu të zbukuruar nga shejtani e cila njeriu e çon njeriu drejt tollë grade. Edhe këta njerëz si i përdorin këto, këta nuk shpotojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe shiko profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë bëri. Nuk ja pranoi Islamin njeriu i cili kishte varur një, domethënë tip hemali ose diçka të tillë, një ruaz për të rritur në syri. Nuk e pranoi. Edhe kjo tregon gjithashtu që një person i cili bën shirk, nëse ai pretendon se është musliman, ai në të vërtetë dy rruga. Ose do ta marrë vesh kjo shirk dhe të largohet prej shirkut, ose përndryshe Islami i tij është pa vlerë. Ose përndryshe Islami i tij është pa vlerë. Edhe kjo tregon, kjo hadith gjithashtu është një argument të shumtë të cilat tregojnë që Islami nuk është thjesht një fjalë goje, siç pretendojnë sot shumë njerëz. Dhe si pretendojnë sot disa grupe të humbura, koka e tyre janë murxhiet, të cilët pretendojnë që njeriu po tha vetëm një fjalë goje, po tha vetëm la ilaha illallah, ai qoftë musliman, sikur çdo gjë të bëj, sikur ta përmbysë dynjan, sikur ti bësh Allahun 100 herë në ditë, për të nuk ka asnjë problemi. Në kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam të hadith është i saktë, nuk pranoi të jap besën, orë do bëhet musliman. Nuk pranoi të jap besën derisa ky të distancon nga shirku në moment. Po qëse nuk distancon nga shirku, nuk thot u largoj nga shirku, sepse të pranosh shahadetin, thuash la ilaha illallah, do thot askush nuk e meriton ti drejtohet vetëm Allahut. Nëse je në vështirësi, drejton vetëm Allahut. Nëse je në mirësi, falendon vetëm Allahun. Nëse u pretendon me gojë që la ilaha illallah, edhe pastaj nga anën tjetër shkon njeriu edhe i drejtohet dikujt tjetër veç Allahut, ai është gënjeshtar pretendimin e tij, për këtë arsye Islami i tij nuk ka vlerë më. Prandaj kjo tregon që Islami nuk është vetëm një fjalë goje, por ajo është vepra, vepra të kufizuara sipas kufive që ka vendosur Islami, kush nuk i zbaton ato, sikur i të falet 5 herë në ditë, nëse ai bën shok Allahut, i afshin Allahu punët e mira që bën dhe nuk ka vlerë tek Allahu puna e tij, edhe takon Allahu i mëdhëruar dhe ai është i zemëruar prej tij ditën e gjykimit dhe e fut atë në xhehenem përjetshëm. Gjithashtu transmeton nga Abu Bashir al-Ansari se ishte me profetin sallallahu alaihi wasallam në një udhim. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam dërgoi një person dhe urdhëroi atë që mos lejë mbi qafat e deveve asnjë litar pa e kputur. Kanë qenë disa litarë që përdornin arabët dikur për harqet, kur vjetërohej litari i harkut, që gjuanin në luftë, e merrin të litarin vjetëruar dhe ja varrin deves në qafë, pretendonin se kjo e ruan nga syri. Pse? Është përdorur shumë luftë dhe ka duruar, kupton, edhe kjo e ruan nga syri. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i urdhëroi këtë sahabin që të shkojë tek kputuri të gjitha 1000. Edhe kanë treguar dietarët që profeti sallallahu alajhi wasallam e urdhëroi të lëgjeje. Pse? Sepse kjo është shirk. Për këtë gjë ka treguar Imam Maliku dhe Ebu Ubejd el-Qasim ibn Sallam. Edhe kanë treguar që arsyeja pse profeti sallallahu alajhi wasallam urdhëroi që të priten këto është sepse kjo është shirk, edhe Islami nuk pranohet me shirk. Shirku edhe Islami janë si zjarri me ujin, nëse vjen njëra, nuk ekziston tjetra. Të dyja nuk mund të bashkohen së bashku, kështu është edhe shirku me tauhidin. Kush e njëson Allahun, ai duhet largohet nga shirku. Nëse nuk largohet nga shirku, atë Islami i tij nuk ka vlerë. Gjithashtu transmetohet nga Zeinab gruaja Abdullah ibn Mesudit, thot, erdi një Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam i njohur, edhe pa në qafën time, thot, pa një fije. Pa në qafën time, thot, një fije. Edhe më tha, çfarë është kjo? I thash, kjo është një fije që më ka fryrë në të, i ka fryrë, i ka kënduar, thot, dikush. Edhe i e mori dhe ja këputi nga qafa dhe i tha, familja Abdullah, dhe unë familja i me thot, nuk ka nevojë për t'i bërë shok Allahu subhanu wa ta'ala. Unë e kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, fryrjet, rukjet, që në rukje, fryrjet, dhe unë që bëhen me, dhe unë duke i lutu diku tjetër veç Allahut. Thot, nuk kam dëgjuar se profetin sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fryrjet, këto temaime, temimet, këto dhe unë të ruazat, dhe e tiwale është magjia që bëhet për të afruar burrin e gruaja, janë shirk. Thot, fryrjet, temimet dhe tiwale që është magjia e afrimit, janë shirk, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu e kuptoi Abdullah ibn Mesudi këtë gjë dhe e mori atë litarin që kishte varur në qafat fijen e fryrë edhe e kputi dhe hodhi, thonë nuk kemi nevojë për shirk. Kuptohet për sa që ky vepër shirk dhe kush e bën atë për të ruajtur fëmijën e vet, për të ruajtur veten e vet, kur është i smur ose kur shkon te njerëz për t'i fryrë të cilët nuk këndojnë Kur'an, por i fryjnë me gjëra të tjera, të cilët janë pakuptueshme, ato janë shirk dhe nuk lejohet. Kush e bën atë, ai normalisht i largohet nga Islami në bazë të gradës së veprës që bën në të shirkut, qoftë shirk i madh ose i vogël. Lutë Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo lloj shirku. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abdullah ibn Mas'udi thot gruas së tij, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fryrjet që na bishun rrukjet, temimet janë ato rruaza që përmendëm, ose të ngjashme rruaza, çdo gjë që përdoret për të ruajtur nga syri, ose tiwale që është magjia e afrimit, të gjitha këto janë shirk, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur thotë janë shirkë, tregon që kush e bën njërin prej tyre, ai ka bërë gjunafin. Kisha smundet e syri edhe ilçonte, me sa duket ilçonte qelb. Edhe thotë shkoja te një person prej çifutëve dhe ai më frynte edhe qetësoi syri. Domthonë shkoi tash një dyshim. Kjo është një prej dyshimeve që ajo e kishte vet, edhe e pyet shoqin. Shkoja më frynte çifutit dhe domthonë më qetësonte syri. Si është puna e kësaj? Edhe kjo është pyetje që bën sot shumë si njerëzve. Mirë, do ti thua thotë që kjo është shirk dhe nuk lejohet më radh. Po ne kemi parë thotë që disa raste shërohet. Ka shkuar te kishë laçit, janë shëruar njerëz te kishë laçit. Edhe pse ka ti që ka shkuar se shëruar fare. Po thotë ka që kanë shëruar, si i bëhet? Edhe atëherë këtu ja kthen përgjigjen Abdullah ibn Mas'udi dhe i thotë Abdullah, kjo është nga punët e shejtanit. Shejtani thotë e ngacmon të syrin tënd me gishtin e tij thotë. Dhe kur ti shkoje tek ai për të fryrë, ai largohej shejtani, domthonë me kuptimin që nuk ta ngacmon më syrin. Edhe prandaj ti domthonë të dukshë domthonë sigurisht shërova. Edhe do të mjaftonte thotë mos shkoje tek ai, po do të mjaftonte thosh atë që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, lutjen adhhib al ba's rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauk shifan la yughadiru saqama. Kjo është një lutje profetike, të cilën kur njeriu është i smurë bën atë dhe e shonë Allahu subhanu wa ta'ala në basë të sinceritetit që ka i dhe në basë të gradës së mundit që ka. Edhe këtu kemi një regull përgjithshëm që duhet pasur parasysh. Kur dikush është i smurë dhe shkon të një falxhor ose të një magjistar, edhe i ja largonet problemin që ka, pa me në jashtë nuk i duhet u shërua. Por ai në të vërtet, edhe pse mund të shërohet në disa raste, jo gjithmonë, problematika kush është? Ai u shërua në një lloj mënyre e cila është shokvënia ndaj Allahut subhanuhu teala. Nëse ti e mban një rruaz dhe pretendon se ajo dikush ka fryrën të dhe ajo të shëron, ose mban një hemali në cilën ka lutje kundrejt dikujt tjetër përveç Allahut subhanuhu teala, edhe thua unë e përmirësuar për saj, ta dish që kjo është gjithë hira e iblisit. Edhe unë po u tregoj që në bazë të përvojës së njerëzve të cilët janë marrë me çështjen e rrukjeve, mbasi kam lexuar shumë në këtë fushë, tregojnë që shumica dërmuese e smundjeve që u bien njerëzve janë nga shejtani. Logarit. Edhe për smundjen e murtajës, që është smundje e gjithse, murtajë është smundje e gjithse që kur hyn i vëllon, vdesin me mira njerëz. Ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë që është ngacmim i vëllezërve tuaj xhint. Thot është ngacmim i vëllezërve tuaj xhint, thot që smundje e gjithse. Mos u çuditni që shumë smundje që ju shikoni origjinën e kanë prej xhintëve. Edhe pse ato mund të kurohen tek mjekët. Mjekët kurojnë pamjen e jashtme të tyre, dukuri, ata dukurojnë, domthonë kurojnë dukurinë që shohin për jashtë, çrregullimet e trupit. Por ata nuk e dinë se kush origjina. Prandaj kanë treguar disa, domthonë mjek musliman, specialist, mjek alternativ që merren me mjeksim profetike. Kanë treguar në librat e tyre një bile, është përkthyer në shqip një libër i tillë, ka treguar që mbi 90% të sëmundjeve të cilat mjekët i kurojnë sot ose domethënë pretendojnë se i kurojnë, ata nuk ua dinë origjinën e kanë. Nuk ka dinë origjinën. Domethënë e di që si problem, tensioni thotë është problem. Astma është problem. Veshkat janë problem. Mëlçia është problem. Hepatiti B, hepatiti C, hepatiti E, harrja diskale etj. Këto janë probleme. Edhe ata përpiqen t'i kurojnë ato, por nga vijnë këto? Ata nuk e dinë nga vijnë këto. Prandaj ka shumë për të smundjeve që ata përveç se nuk e din, por edhe nuk i shërojnë, por thjesht japin ilaçe të cilat e qetësojnë. Edhe në këto momente ç'a bën njëri, shkon edhe drejtohet tek fallxhorët, tek magjistarët, tek kisha, tek vendet e mira në thonjza, edhe gjen prej tyre me të vërtet një lloj përmirësimi. Ka raste të tilla që ndodhi diçka tjetër. Arsye kush është? Sepse të gjitha këto janë për shejtanit. Të gjitha këto nuk duhet t'u numërojë 1000 smundjet. Por po u tregoj me përvoj që këto smundje që u tregova dhe tjera shumë fishën e tyre, ato e kanë origjinën prej shejtanit. E kanë origjinën prej një syri që ka goditur njeriu, ose prej një magjie që ja kanë hedhur, ose prej një prekje të vjetër ose të trashëguar nga prindrit e tij. Problemi është që njerëzit nuk e dinë këto gjëra. Dhe as nuk i drejtohen Kur'anit që të zbulojnë për origjinën e problemeve të tyre që kanë me shëndetin e tyre. Gjithashtu duan të shërohen kur ndihen keq. Allahu nuk i drejtohen sepse nuk kanë kohë, edhe gjejnë që mënyra më e thjeshtë është shkojnë te fallxhorët, kështu që ata duan të shërohen, por në vlloj forme në të cilën atyre nuk u cënohet dynjaja e tyre, dynjaja e tyre të cilën ata e dashurojnë shumë dhe për të jetojnë edhe vdesin. Kështu që ata nuk kanë ndërmend të drejtojnë Allahut dhe as nuk kanë kohë për këtë arsye ata drejtojnë te fallxhorët, duke menduar se për ty shërohen. Sikur ata të shërohen plotësisht, ta dinë që ata janë të humbur tek Allahu subhanahu wa taala. Plus që në shumë raste ndodh e kundërta. Ka shumë raste që shkon njeriu tek magjistari, me këto kanë ndodhur dhe ndodhin, këto i dinë ata që i marrin vesh. Shkon te magjistari, ka personi një problem, origjina ka nga xhindët. Ka një problem, dhe ç'do të magjistari ja heq atë xhindin nga trupi edhe i futi tjetër. Ky s'e kupton. Nga ta marrin veshin. I fut një gjin tjetër, nuk e bën më ato problemin që ka pas bërë përpara, por i bën probleme të tjera që ky nuk i kupton deri për deri, por do t'i kuptoj me kalimin e viteve. Edhe po u them që shumica e smundjeve këto ka origjinën, prandaj dhe shumë njerëz pas e shkojnë tek këto smundje që janë smundje të pashërueshme sipas mjekëve, drejtohen në këto vende, edhe nëse shërohen ta dini që kjo gjithë është për hile të shejtanit, këtë do shejtani. Qëllimi kryesor i shejtanit kush është? Që njeriu të hyjë në xhehenem. Edhe që vën, e smur njëriun, edhe pasaj i thot, shkote filan falxhorë sa i të shëron, edhe pasaj shkon njëriu, edhe largohet vetë shejtani i cili e mësoj dhe e bërë gjithë të film, nga fillim dhe në fund. Kur largohet shejtani, thot, e shikon si u shërova atje, dhe nuk e nevoj të drejtorë shëllaut, ti mund shkosh atje dhe shërosh direkt. E gjithë kjo është për hile të iblisit, edhe po qesin njerëzit dhe drejtoshin Kur'anit, nuk do binin këto hile. As nuk do bëshin prej e shejtanit. Edhe do shëroheshin plotësisht. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur." O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshill prej Zotit tuaj, edhe shërim për atë që është në krahërorët tuaj. Shërim, Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Kur'anin shërim. "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'" wa rahmetu lil mu'minin. ne zbresim prej Kur'anit ato ajetet të cilat janë shërim edhe mëshirë për besimtarët. O vëllezër, Kur'ani është shërim, mjafton që ti të lexosh smurit edhe do shikosh çuditë të çuditërave. Sa raste kemi dëgjuar edhe e kemi përjetuar vetë disa prej tyre, në të cilat njerëzit kanë pasur sëmundje të çuditshme vetëm me këndim Kur'ani është shëruar. Wallahi o vëllezër, vetëm me këndim Kur'ani janë shëruar, ka pas njerëz me sëmundje kanceri. I kanë kënduar Kur'an dhe shëruar. Pse? Sepse doktorët nuk e dinë që kanceri origjinën e vet në shumicën ndërmuese të rasteve ka ose nga syri, ose nga magjia, ose nga prekjet e xhindve. Edhe ka ndodhur një rast që ka qenë një person i cili këndon në Kur'an, i shëronte njerëz me Kur'an, shëron Allahu, para ishte sebet. Edhe ishte një person shkon edhe vizitohet tek mjekët dhe i thon mjekët ti ke kancer në stomak. Shkon ku i këndon, kishte dhimbje të tmerrshme. Shkon i këndon. Mbasi i këndon një farë kohë, rreth një orë, ti i ikën gjithë dhimbjet që kishte në stomak dhe i kalon kokë. Që domethënë gjithë kanceri brenda një ore u shndërrua domethënë në një problem tjetër. Kanceri, të cilin domethënë për doktorin nuk ka shërim, u shndërrua në një problem tjetër. Edhe filloi njeriu thonë nuk ka problem, shkoi doktor vizitu dhe nuk kemi kancer. Gjithë janë hilet e iblisit. Të gjithë ato janë hilet e iblisit, edhe mirë për atë që bie në këto hile. Sepse ai nëse do bie në to, do t'i bëj shok Allahu subhanahu wa taala, nëse bën shok Allahu, nuk ka përshpëtuar kurrë. Prandaj i mjafton besimtarit që i drejtohet Allahu subhanahu wa taala edhe të këndoj Kur'anin. O vëllezër, ne e kemi armën me vete. Por ne nuk e kuptojmë vlerën e kësaj arme. Unë po them vëllai, sikur besimtari ta këndoj Kur'anin rregullisht çdo ditë, po u them jo vetëm që shejtani nuk ka shans të bëj gjë atij. Por ti je i sigurt se sikur ti jet një person besimtar i mirë që ta këndoj Kur'anin, ti je një besimtar i mirë, ta këndoj Kur'anin për ditë, po ta shikoj rrugës një person që është i smur me xhind, do t'i birt fikët do t'i derisa ta shikoj këtë. Jo duke i këndu Kur'anin. Dhe po them vallahi kjo është e provuar. Kjo është e provuar. Ne e kemi armë, por ne s'dim ta përdorim. Ne e kemi armë, por ne ja tregojmë armikut dhe nuk e përdorim duke i gjuajtur shejtanin me armën tonë. Edhe kërkojmë pastaj shërim për të tjerave. Pse? Sepse ne jemi larguar nga Kur'ani, nëse ne do të drejtohemi Kur'anit edhe të zbatojmë ligjit të tij, edhe të drejtohemi Allahut subhanahu wa taala, edhe të këndojmë vetëve tona dhe të tjerëve me fjalën e tij, nuk ngelet asgjë pa u shëruar. Por gjithë kjo varet nga zemra e njeriu. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an dhe ka thënë: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله sigur ta zbrisnim te Kur'an mbi një mal do ta shikoje malin te friksuar edhe do çahej mali nga frika Allahu subhanahu wa taala kur mali çahet nga frika Allahut kur zbret fjalë ti e çfarë mendon ti për sëmundjet të cilat shumicën e tyre dërmuese kanë origjinën nga shejtani. Kur këndohet Kur'ani, vjen drita Allah subhanu e ta'ala edhe e largonë të. E gjithë problematika është njerëz janë të zhytur në gjunafe, edhe gjunafe të tyre janë ndihmuës për shejtanin, që ata mos shërohen dhe janë penges për largimin e problemit. Nëse ata do largon nga gjunafe të tyre, do t'i lutën Allah subhanu e ta'ala dhe do t'a këndohet Kur'anin, ashtu si shka urdhuru Allah subhanu e ta'ala, Allah do t'i shëroj. Kjo është e që ka tërgur Allah në Kur'an, dhe këtë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam hadithe sakta. Dhe kjo është zgjidhje e vërtetë, dhe kush nuk e merr të zgjidhje, ai automatikisht do ngelet në humbje dhe nuk është çudi që të shkojë tek fallxhorët dhe të bëjë shirq. Nusallahu ne madhuruat na ruaj nga çdo e keqe dhe na bëj prej besimtarëve të vërtetë që i lutem vetëm atij në çdo kohë, në çdo vështirësi. Allah shpërndaj.